Södra bergen. Om människor i den civila segelsjöfarten. Välj 0 för introduktion och välj 1, 2, 3 och så vidare upp till 16 för respektive plats.